الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دل سبحانه وتعالى وتوفيق سرى أو داغب مرسته ننبا ددي مبارك كتاب شرح شروكو جاغيت وليكيجي الأربعون النووية أغسل ويخ حديثنا جاغ إمام النووي رحمه الله رجم كريدي دا خبر يادكي جي أهل علمو علماء کرام په هر فن کې مختصر کتابونه لیکلي چې هغه بنیادی اساسي قاعده بنیادی د دې لپاره چې څوک دین زده کول غواړي چې هغوی ته اسانه شي، څوک د الله په دین ځان پوه کول غواړي نو چې هغوی پرې پوه شي. داسې خو کېدی نه شي چې اکدم دې یو سړی په دین ځان زده کول غواړي او غټې مرحلې ته دې واوړي. اوس یو سړی دی د علم د زده کولو شوق را پیدا شو او د اولې ورځې نه په غټو کتابونو کې لګیا دی، د حدیثو د تفسیر او د عقیدې، نو دې پرې نهشي پوهېده او هغه مقصد ته نهشي رسېدی. نو ځکه اهل علمو مختصر کتابونه لیکلي دي په هر فن کې چې هغه بنیادی هغه اساسي، په هر فن کې داسې کتابونه شته. او په دغه قسمه کتابونو کې یو کتاب دا دی چې دې ته ویل کېږي الاربعون النوويه، سلویق حدیثونه چې امام نووي رحمه الله راوړي. دا سلویخ حدیثونه ډیر لږ دي په عدد کې. سلویخ څه دي؟ هیڅ نه دي، صرف سلویخ حدیث. وړوکی ورته کتاب مختصر په جیب کې مرازي، ځکه د بریلی تاسو کوم چې اهل علم یې او طالبان یې دین هغوی ته پته ده چې دا داسې وړوکی وړوکی کتاب هم چاپ کېږي چې هغه جیب کې راځي. نو دا سلویخ حدیثونه صرف سلویخ هغه ولې راوړي دي؟ دا سلویخ یې صرف په دې راجمع کړي دي چې یو خو دا بنیادي حدیثونه دي، هره مسله پکې راګیره ده. د عقیدې په باب کې بنیادي حدیث، منځه په باب کې د زکات، د جهاد، اذکار او نورې مسلې. نو دې ترې څوک په دې نظر نه ګوري چې سلویخ حدیثونه دي بس. نه، د سلویخ حدیثونه بنیادی حدیثونه دي، بنیادي. تاسو به واورئ انشاءالله په روان درسونو کې د هر حدیث لاندې ډېرې مسلې راځي. د حدیث یوه قاعده ده، یو بنیاد دی، بېتې لاندې ډېرې مسلې راوځي. اصل کې د فایده یې ده کوي موږ چې دې کتاب کې احکام، آداب، اخلاق ټول لاګلي دي پکې. اصل کې امام نووي رحمه الله دا کتاب پوره کړی دی د هغه چا، ابن الصلاح رحمه الله، یو مشهور عالم تیر شوی دی، شپږ سوه درې څلوېښت هجري کې وفات شوی دی. ابن الصلاح دې یو کتاب کې شپږیش حدیثونه راجمع کړي وو، شپږیش. نو دا امام نووي رحمه الله راغی او هغه پوره کړو، دوه سلویخ یې کړو. او دې ته خو وایي سلویخ حدیثونه، اربعون، او دوه سلویخ دي. د عربو دا عدد دی چې دوی په دې ټیم کې هغه عدد نه ذکر کوي، لکه مثال کې سلویخ ته یو سلویخ، دوه سلویخ، درې سلویخ، دې ته هم دوی سلویخ وایي. پنځه پنځوس، څلور پنځوس، کسر نه راولي، نو یې پنځوس ذکر کېده. د عربو عادت ته زموږ په جیبه کې هم دي سي، یره وایي سلویخ کسان ناغلي وو. ابا دو سلویخی پا تفصیل نیزی کر که جی دو سلویخ و یو سلویخ سلویخ را گلو پنزوس را گلو شپیتر را گلو پر جی کسر را نش نو امام نووی رحم الله را ولگی دو دا ابن صلاح رحم الله اگر شپکیش حدیثون سره نور زیاد کرو نسوی کرو دو سلویخی کرو بیا ابن رجب رحمه الله امام ابن رجب رحمه الله چه دی کتاب شرحیم کرده دی سلویخ حدیثونو اگر اولی که دو اتی و تنور یوزی کرو نسوشو پنزوس حدیثونش او دا پنزوس حدیثون طول بنیادی حدیثونی طول نمونگ با انشاءاللہ پا دی مبارک سلسله که دغه پنزوس وانا حدیثون طول ذکر کرو دو سلویخ تبور امام نووی رحم الله رسولی او بیا ابن رجب رحم الله پنزوس پور رسولی نمونگ باقا پنزوس حدیثون طول ذکر کرو بإذن الله سبحانه و تعالی او دی کسی شک نشتی چی دا با زمان ندیر وخ اخلی او زمان دا مقصد نده چی و کتاب زر ختم کو و خبری دیری و کو مقصد زمان دا ده چی زر او تاسو من طول دا اللہ پا دین بندی پوش پا دی پوشو چی اللہ من تا سوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من تا بدی حدیثونو کی سوئی زمان دا مقصد ده دی سلویخ حدیثونو کی تا پا پینزو بندی پوش ام لوی خبر ده پا دو پوش ام لوی خبر ده بدی حدیثونو یاد اولو مسانی اکثر دا دین طالبان چی کمی چی کمو شوقی دی سر چی اللہ تی غط علماء جوڑ کی اوی تا دا زبانی یادی سلویخ حدیثونو یاد اولو سگران خونه دی نو کمو ملگرو چی شوق دی یو خدا کتاب هر زکی ملوی گا اربعون النووی چی کتاب و سری او بید دین یو حدیث یاد اول اس خبر نا که پا یو حدیث منی دو رزی دری سلو اب تری ولی پا میش که سلو حدیثونو یاد اول پا میاش که سلور حدیثونه او ما تا صدوی چی دا حدیثونه بنیادی حدیثونه دی دا حدیثونه سری بنیادی حدیثونه دی نو چی سلی تا دا حدیثونه یاد چی زبانی نو دتا غرد دا دین اغا بنیادی مسائل و تا معلومه شو زکه کوشش پا کارت او بار بار زدی ملگرو تا دا خبره کو منگ سر اکثر دیس ملگریم کینی چی عمری زیادی یا سپینگیری د دې علم د طلب کولو لپاره دا خبره غلطه ده چې زمانه وخت لري علم او دین زده کول د الله بندګي ده او د بندګۍ لپاره وخت دي سي نه وي چې بس دومره وخت بندګي ده الله وکړو بیا نوره ختمه شوه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين د خپل رب بندګي کوه چې مرګ راشي د هغه وخت پورې کوه نو بندگی که دنه دا علم ازده کولیم دی دین ازده کولیم دی که نو دا خبر غلط ره چی زمان وقت لره چر تا چاوانوی چی دنیاوی کارونو که زمان وقت لره ده منگ دا سی رسی سپینگیری دیری ملای دا سی توتشیوی دا سی دا گرزیدو نی او پا دی پردی ملک پراتی و بچی و نوسی و کڑوسی عرصه پریخو دی پیسی گلتی خدا نوی زمان وقت لره او چی کنه دین خبر رشی بیردن وقت لره او چې کله د دین خبر راشي بیرې د جبه پیړې شي کله چې دین وخ راشي د زما دماغ کار نه کوي زما حافظه کمزورې شي د صحابه کرامو چې کله اسلام قبول کو اې د ټول ځوانان نه ټول ځوانان نو کړ خو مشران به کیو دا غینه بعد هغوی دین زده کړي ابو هريره رضی الله عنه وره راغی اسلام قبول کو د غزوه خیبر په کال باندې او دا غینه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تقریبا سلور کاله تیر کړی دی درې یې سره پاس درې په دې دومره لږ وخت کې دا غره دومره لوی انسان جوړ شوی دی هغه د نړۍ چې زما دماغ کار نه کوي یا زما نه وخت لري دین د پاره دې محدود وخت نه چې بس ته دینداری یو کال کو بیا مکو لیس کال عمر پوری کو بیا مکو شلو پوری کو بیا مکو نه دا خو د الله بندگی ده او خصوصا ځوانان دې بازو ته ده د ځوانان ټکې ویلو ما ته ښه نه ښکاري خو وایو د مجبورۍ نه ځوانان ورته وایو تاسو اوس د امام نووي رحمه الله زه مختصر سیرت ته ورته بیان کوم چې ځوانان څنګه وي هر کتاب چې سړی شروع کوي نو اول اگر کس پی جنده گواری چه چرا کتاب لکلی یه رجم کردی امام نووی رحمه الله دیسه مشهور ده بس نووی خود ده مختصر سیرت بذکر کنم مکمل تفصیلی سیرت لندم اصلا چی سوک ده ملگری لگو پی جنی منگه کتاب وای اونو چی سنه سخوی پی جنو کن رسم خیال ده امام نووی رحمه الله لدین پا امامانو کلو امام ده الحافظ الامام نن سبب بازو دی امام تکی نم گب جوڑ کرے ہر چاہر نم سر امام لگوا حضور پر ملک خدا القابہ دمر ارزان ملائی گی دمر ارزان چی تپوسی مکوا شیخ الاسلام وہ شیخ الاسلام لوی لقب تھی دے بے چی کم ملا سر محبت اگر تے شیخ الاسلام گو او فقیه العصر مجتہد الدہر امام الزمان زمانی امام بيدال قبط عام دي شيخ العرب والعجم او شيخ الحديث شيخ القران شيخ التفسير مجتهد لذيذ البيان فصيح اللسان قاطع بدعت او شرك او مناظر اسلام وكيل اسلام وكيل احناف مناظر احناف او داي وبدا پڑ پڑا چلے سوخانی نہیں شوڑے لے سوخانی نہیں شوڑے لے سوخا اب باخر کی ضروری کی شیخ الکل دہر شی شیخ تے زمن بدی عجمو کی او بے زمن بدی ملکونو کی دڑی لو عدد تے دا القابات لگول چی کم سڑے سلفی سلفی و دو سلف و منحج روانی نو دو دی القابات نو بزان لری ساتی تی دو علیم قدر کیا ہم شیخ سے بو تو ہوایا و دو مرگر دو القابات امام و دو امام لوی تکے دے یا شیخ الاسلام او یا وکیل اسلام و یا تو اسلام وکالت کی دی القابات نو زن ساتل پکار تھی او د هغه چا د پاره چې څوک د دې حقداري چې څوک د دې حقداري ځکه په دې باندې اهل حق علما خپه کېږي چې زموږ د نوم سره به دا القابات نه لګو په دې عقله ګوره د سعودي عرب دا علما دي دومره لوی علما دي چې د علم غرونه یي او د علم پته خو له دې نه لګي چې په دنیا کې داسې عالم نشي چې د هغه په مکتبه کې د دوی کتابونه نه وي پراته دیو دلیل هما تیو علم خیلی لیکن انسا با شیخ صالح الفوزان حفظه الله دا لوی علم دے و عالمی علم دے رسول دی رب ستفر حیت کبار العلماء کم غط علم من لیکی او سبینگیری ام دے و مشہر ام دے دے نمسر نا شیخ القرآن نا شیخ الحدیث نا مناظر اسلام نا وکیل اسلام نہ مفتی اعظم او نہ مفتی سیب او نہ شیخ الکل او نہ شیخ العرب والعجم ایس و سرم نسیزیات نزیت و سوئلے کی فضیلت الشیخ او دا فضیلت الشیخ لازم زی قینی ویما من قد الشیخ سب سر الحمدللہ ناسی در سنو کی و دی فضیلت الشیخ تکی بانی مار خب کی نہیں گوار و خلق ہوئی وطوئی زکی جی کم سرے نگواری خلق وطوئی لولو علماء دی دیزی نی مفتی سیب تو گوار هذا سر كم القابات يسيب دقي جيس ودار مفتي بالشيخ صالح الحيدان تقول الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله بس إيمان أسر إمام فقيه فقيه العصر والمجتهد لا غير نمسر دانيشت شيخ ابن باز رحمه الله تقول إمام وتبازو ويلي وإذا إمام ودخبل زماني أو غد دانمون نخو خوله ونيدا نمسر دارازي او زمونږه غوړو کې خص کې د عربی ته کې بنی شوې ولا بس پکې مناظره کې وته ویلې شي چې ته دا عبارت وای د عربی دا هغه عبارت دې ویلې او د نوم سره دومره القابات دي دومره القابات چې نه هر سړی د القابات وچ ته ویلې بنشي دومره القابات او هغه د عربی د کتاب یو جمله نشي خبر مې دې بر واغسته چې دې القابات خپل خلک چې کوم د دې حق دی. اوس امام نووي مونږ وایو، نووي څوک دی؟ دا د امت په امامانو کې دی. نو الامام الحافظ شیخ الاسلام لقب دی محیی الدین، دی لقب دی محیی الدین. څه معنا دین را ژوندونکی، چې دین را ژوندی کړی، مطلب دی چې دین خدمت یې کړی. دا د لقب و او دی خوښ نه و. په هغه زمانه کې دا القبات د کوم دور کې چې دا امام نووي رحمه الله په هغه زمانه کې دا القبات مشهور و، د علماو سره به یې لګول، نو دته به محیی الدین ویل کېدو. دین را ژوندی کړی، دا تازه کړی دی. نو صحیح خبره، دین را ژوندی کړی، د قرآن او د حدیث داسې خدمت یې کړی دی چې انسان ورته حیران شي. نو دا د دې نه و خوښ محیی الدین. ابو زکریا د کنیت دی، ابو زکریا د کنیت دی، او زکریا یې نشتی، بچی نشتی، او بچی په دې نشتی ځکه چې واده یې نشتی. نو امام نووي رحمه الله په هغه بعضو علماو کې دی چې واده نه دی کړی، او دا د مصروفیاتو د لاسه دانه چې هغه دا ویلي چې را واده نه کولی و عبادت ته، او تاسو مه کوئ. نه نه، خو په خپل هغه دومره مصروف و چې یو پیر چې دی تپوس شوی وي، انه سئل لم لم تتزوج، ته واده ولې نه دی کړی؟ وي نسیت، وي مانې هېر شوي. دې علم کې او په دې کې دومره مصروف شوی یم چې ذهن مې هغه طرف ته تللی نه چې واده کول غواړي. بیا ورته موقع نه دی میلاوي شوی، ځکه چې په کوم عمر کې وفات شوی. خو ابو زکریا کنیت دی، او د عربو دا عادت دی چې دوی کنیت استعمالوي اگر که بچی نه وي. لکه د عائشه رضی الله عنها کنیت څه و؟ ام عبد الله. ام عبد الله خو عبدالله نه و، خو د کنیت د هغې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې قوده. نو دا جایز دی، او دا د صحابه کرامو د طریقو د کنیتونه او په هوکې معروف. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشوم ته وی، لکه انس بن مالک رضی الله عنه ورور ته ابو عمر وی. ابو زکریا، یحیا، یحیا د خپل نوم دی، ابن شرف، ابن مری، ابن حسن، ابن حسین، ابن محمد، ابن جمعه، ابن حزام، النووي. النووي، النووي وته ویلی وی دا یو کلی ته نسبت دی چې پای کې دی پیدا شوی دی، او هغې ته وایي نوا. دا کلی نوم څه دی؟ نوا. نو ځکه دته ویل کېږي النووي. او دې کې چې الف راولي هم صحیح دی، النواوي، او دا هم صحیح دی، خو مشهور دی النووي. او دا په سوریه کې علاقه ده حوران، هلته د یو کلی نوم دی. امام نووي رحمه الله محرم په میاشت کې پیدا شوی دی، شپږ سوه یو دیرش کال د هجرې، شپږ سوه یو دیرشم کال و، د نن څو سوه کاله مخکې، اته سوه او اویا، اته سوه یولس، اته سوه یولس کاله مخکې دی پیدا شوی. او په دغه کلي کې پیدا شوی چې هغې ته نوا وایي. مور پلار یې ډېر نیک عمله خلک و، او دا خبره مونږ بار بار ذکر کوو چې کله تخم برابر وي او مشران دیندار وي او اصل بنیاد دیندار وي، نو اکثر دې چې بچیم دیندار وي. او چې مور پلار جاهلای وي، نو اکثر بچیم جاهلای وي. مور پلار دنیا دار وي، اکثر بچیم دنیا دار وي. نو خوشقسمتي دا وه چې په داسې کور کې پیدا شو چې مور پلار څه و؟ دیندار و. دا د انسان خوشقسمتي چې دی په داسې کور کې سترګې وغړوي چې هغه کور دیندار وي. کله چې لس کال عمر ته ورسېدو، نو قرآن یادول، د فقه کتابونه بعضو علماو سره به وي، د دغه وخت نه علم شروع کړو. ځکه ما تاسو سره کیسه مخکې وی چې دا کوم نام نهاد ځوانان چې موږ سره ناستې چې وي د پته ولګي. لست کال به عمر کې به دا علم کوو، د علماو سره به کېناستو، نو په دغه کلی باندې په دغه ټیم کې یو عالم تیر شو چې هغه ته ویل کېږي یاسین ابن یوسف المراکشی رحمه الله. هغه ولیدي چې ماشومان ډېر شي لګې دي لوبې کې د یو سره لوبې نه کوي. د دکه د یحیا ابو زکریا رحمه الله امام نووي هغه لوبې نه کولې او د ماشومان به په زور زبردستي لوبې کوي چې تراسې موږ لوبې کوو. هغه جاړي د هغوی نه جاړي او د هغوی نه تښتي چې زه لوبې نه کوم او به ځان له کېنس یوځي کې قرآن وي د دې وړوکې وو پنځلسو کالو په عمر کې ماشومانو سره به لوبې نه کولې. نو دغه عالم چې کوم وو شیخ یاسین هغه لړ د ده به پلار پسې او پلار ته ورته ده ووي پلار یې شرف نوم دی په هغه پسې ورغی چې یاره ستا د زوی ګورې الله به دې ډېر یو قیمتي انسان جوړوي نو ته د ده طرف ته پام کړه او د ده خیال وکړه ده به نه علم وکړه دنه الله لوی سړی جوړوي بس پلار په محنت شروع کړو. دمشق ته بوتو الته په مدرسه کې داخل کو المدرسه الرواحيه ډیر وخت پورې امام نووي رحم الله پاغي کې و کم چې ته مشهور جمعه ته مسجد اموي دغه سره خوا کې و ده او به د پلار سره حج لاړ دا ځینې واپس راغی دمشق ته او به د علما سره کېناست او درته ویم ګوره د دې ته تاسو حیران شي د امام نووي رحم الله شاګرد دی الامام ابن عطار رحمه الله اغوي د امام نووي شاګرد دی وی زما دي شیخ ما ته په خپل دا خبره کړی و یعنی امام نووي چې زب په یو ورځ کې دولس درسونه لټلما په یو ورځ کې شو درسونه ها دولس او سړی دې ته و دولس منټه کینا دا په زستړې موزه نشه موزه این دولس درسونه صرف د علماء سره بل دین علاوه د خپل مطالعه لیکل یا دول د جدا مثلا ترې شو چې هر درس ګنټه دی نو شو ګنټې شو دولس ګنټې د سیو د علماء سره کیږي بل دین بعد په کور کې یا دول او لیکل او مطالعه د به جدا مثلا جدا شي شو کو ده د علم د زده کولو سره نو بس بیا پلار پریخو دی علماء ته وقف کو شپاور از بد علماء سر ناس خصوصا دی دمشق چی که معقد رب علماء نگوی سر بده ناس بدنی صفات دی سر ازی چی د رنگ نه غنم رنگی و او دی رگن گیره و گیره دی رگن و او نه دنگو نه چیتو او ډیر مهیب سره مهیب د جډیر هیبتی و رو بیو او ډیر خبری به نه کولی اکثر بغلی ناس یو غټ صفت په کېدو چې حق به بینو د چا د ملامتیا نه به د سره نه یریدو ذکر الله سبحانه وتعالی د اوچت مقام ورکړی دی او ډیر زاهد او عابد انسانو د غربت ژوند به تیرو او دنیا سره بالکل نه لګېده بلکل یہ دنیا سر نہ لگے تھے یعنی دنیا سر دم نہ لگے چې واده هم نه کړی دنیا طرف ته توجه نه تلا ټول توجه صرف دین ته وا او دی علم ته وا او دی علم خورولو ته وا هر چا ته نصیحت کو دی بچاینو ته به خاتونه دی ګل دی خواله به تو هغه ته به نصیحتونه کول عوام ته به کول علما ته به کول ټول بس به لګی دی او دومره یعنی زاهد سره او دنیا نه لري په سیرت کې راځي چې پشپا ورځ کې به صرف یو پیر به ډوډۍ خوره پشپا ورځ کې امام نووي رحم الله به یو پیر ډوډۍ خوره او ځکه دا فائده ماته اوس مخې ذکر کړی و چې ډوډۍ کم سره لګه خوري نو بدن یې صحیح ها بدن یې کمزوري چاکه او دغه څنګه کم سره چې خوب لګ کوي بدن بدن چاکه نو مونږه دومره وکړو چې رسا غستو زی به کې نه وي ابا زوی وي وینور مونږ لري کې خو هغه خوره مستری شو ذهن هم خراب شي معده هم خراب شي توجه هم خراب شي ټوله نو ځکه د یاد ساته د نبوي نصیحتونه دي دي خبرو ته حدیثونو کې اشاره شوی او عام علماو دا فائدې بیان کړې دي. روغ بدن که غواړي نو دو خبرو به ډېر اهتمام کې، یو به خوب لږ کې او بل ډوډۍ به لږه خورې. ډوډۍ به لږه خورې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي، درېیمه حصه د څه دپاره؟ د ستا دپاره. او درېیمه حصه اوبو دپاره، او درېیمه د خوراک دپاره. درې حصو کې به تقسیم کړي، نیچی وای سه ده اوبو شی، بله سه ده ډوډۍ شی، او ده دریم سه پریده ده سه اغسکو ده پاره. میده بدی روغی، چی میده دی روغی نو بدن بدی روغی، چی بدن دی روغی نو ده اللہ بندگی بوکی، دین بمیزده که، عبادت بموکی، اللہ تا بنیزدیش. در ساده جون امام نووی رحمه الله تیر کرده، دقو مدرسه که تو جون تیر کرده اکثر، مدرسه الرواحیه، ده پا دمشقی وا، مور به ولالت کپڑی را لیگری کور تا بند را تو، او پلار به ولی خوراک را ولو دا کور نب هر ورز. دیسی چی کرد تا دا بچین علیم جوڑه دیسی وقف که به دین تا باز رایشی قاری سی بولوی کور تا رایجی سوی قاری سی بولوی سر تا رایجی کور تا خسوم رو وقت سبا کوی یو نیم اگن تا نیم اگن تا خسوم وارد وی زمانگا شپک وانا وطن ایسی شپگ والا یو قاری نیم گھنٹا کور تو بزی رہ جی دن بطن سو جی شیخ الاسلام بطن یوڑی کی باقی رہ جی بچے با وقف کے مکمل دا اللہ دین دا وقف تے بچے دین ہی دا کوا او منگ سر غلن سبا غم دائی جی سر تا دے دیسی تعلیم اوکڑے جی سبال بسی پکٹ پوست بانی نو تنخواہ بغٹ آلی نو زمان با بیا زمان خیٹا با مارائی زمان خطول سوچ دے سر زوی چې پیدا شي دا اول ورځ نه دغه سوچونه سٹارټ شي، دی به کوم ځای کې سکول وي، خدای چې ډاکټر وي، دی به انجینر، دومره تنخواه به راوړي. ښځې ته وایي زه شکر دی چې الله زوی راکړ، دومره تنخواه خو به راوړي کیا. دا اول ورځ نه دا سوچ دی که چېرته موږ دې سوچ کولی چې الله بچی راکا نیکمل بچی راکا چې ستا د دین خادمان یې، الله به دله دین هم درکړي، الله به دله دنیا هم درکړي، هر څه به دله الله درکړي، عزت به دله هم درکړي، دین به دله هم درکړي، دنیا بدلم درکی، هر څه بدله درکی. خو چې دا بچی صرف یو انګلیش ته نیولی، صرف انګلیش ته نیولی، نو ته عقیده ښه، نو ته الله ښه، نو ته پیغمبر ښه، نو ته علم ترې چې تر مخکې کړی، نو علمونه په دې نه کېږي چې قاري صاحب کور ته روان دي. ما خبره دې پوره واغست، په دې علمونه نه کېږي. او علم یوازې دا دی چې نازره قرآن وایي، بیا په دې باندې زموږ د خلک د مټایانو ته ډېر خوشحاله پروگرام به کړی راشه پروگرام به کسی چلے زما جو قران ختم کړي ته سن جوانی ختم کړي نه نه ویلای زیره ختم کړي اچي بشي ورشي حجوی ته قران کوم سره ویلای دا یو خزی نوم به وایلی پلانی بی بی سره به ویلای دی وی نو دا خزی نه چې قران وی اکثر قران شي غلط نو دا به ګل اخی جلا قران دوم رو وی یعنی زه مته ستاسو خبره کړی وکنه زه په خپل یو سړی پیژنم تقریبا دیسې عمر به پنځه شپېته کاله وي د هغه هغه ما ته په خپله ویلي وي زما دیسې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ما قرآن لاس کې نه یې راغستی او زه به ښه ګومان کوم زموږ سره چې دلته کم ناستې ټولو له به قرآن ورځي انشاءالله کوم چې مشران دي وګوره زه ډېر مشران دیسې پېژنم چې قرآن نشي ویلی ویلی نه دی راغستی نه دی او که راغستی دی نو څنګه بس چېرته چا خواله ورغلی دی چې زنانه پسې ورغلی کور ته هلته یې زده کړی یا کور ته قاري صاحب راغلی دی ولس پنځلس منټو لا بس خبره ختمه شوې پلار یې خوشحاله وي نه نه وایي دین خو وایي دین وایي وایي دین دې څه وایي دا بچی څه کوي سهار اووه بجې ته دی سکول ته ورېږي لس دولس بجې راشي او بیا ټیوشن او بیا یو شي بیا بل شي او دین دپاره صرف لس منټه هغه چې کله طبیعت برابر وي اله که طبیعت برابر نه نو بیا بیا پاتې دی نو که تاسو دا غواړئ چې د خپلو بچو نه لوی انسانان په صحیح معنو سره جوړ کړئ نو هغوی ته دین وښایئ ورب الکعبه ډېر سکون عزت هر څه به کېږي او دا بچی به د ټول عمر دواګانې کوي زموږ چې لاس اوچتېږي زما خپل ځای دی چې لاس اوچتېږي دا ما په ځان باندې فرض عین کړی دی واجب دی په ما باندې چې کله والد صاحب ژوندی و والده جونده و او کل چه اغوی وفات شده با ما لازم دی چیز اغوی تا دعا کو او زبا سنگ اغا مور پلر تا دعا نکو ما کم مور پلر چه ما تا الله خوله کم مور پلر ما تا پیغمبر خوله کم مور پلر دلسه الله مال عزت را کرده مال توفیق را کرده مال ترقی را کرده دا حقیقی مین مور پلر دی با بچو بندی نو دا در رزق گره یوازی پا دنیاوی سبقونو که نده گره دا دی علماء و رزقونه گره دی طول نزید پر آخر دی زکر ما تاستیم از دی پا یو فلسفه دا وست پوری پوه نشو کم فلسفه دا چی دی علمو که نخوری بس دا دی پا مقابله که وی سه ما فلسفه بند دا فلسفه ماوی یو وی چی ده سبق وی علمو که ده بخوری سه دا دنیا دار دا وی او بای چی خبر مجرسونو که کیری وی را تو با دا مولیان چی وسم خورا کهی که نه نزوز با ده فلسفه پوانشو یو طرف تاوی که ده علم چی خوری بسه او بل طرف تاوی مولیان دیر خورا کهی نو ریزقوم الحمدلله دا علماء و پراخی بچی علماء اللہ نی کامل ورکی عزتون علماء اللہ ورکی در حتی و دا سکون جون علماء اللہ ورکی او نه په دنیا پسې منډې وي نه په دنیا پسې ذلیلې دنیا پسې الله را ویلي نو کوشش کوئ دا مې دې کې فائدې ته ورته ذکر کړه چې امام نووي رحم الله مور پلار وقف کړی و دلته مدرسه کې به پروت مور به پسې ویسي وخت په وخت جامې رالېږلې پلار به له ډوډۍ راوړه او چېرته هغوی دا سوچ نه دی کړی چې یاره زمونږ د رزق پسې کې رزق الله را کوي که نه ورې د کومو خلکو چې بچي نشته رزق ورته نه میلاویږي او د کوم خلکو چې صرف لونه یې دوی د رزق نه میلاوي او د کوم چې په لارو کوڅو کې ګرځي چې هیڅوک یې نشتي دوی ته رزق نه میلاوي دوی ته هم رزق میلاویږي رزق خو صرف دې نه تړلی شوی چې زوی به تا رزق را وړي صحیح ده د هر دا قسمه سوچ کولی شي چې یاره الله به د لاسه مونږ ته اسانتیا جوړي صحیح ده دا خبره کې څه شک نشته خو دومره انسان دنیا ته متوجه شي چې هغه بچي ته دین ونه ښایي دا بیا غلطه طریقه ده امام نووي رحمه الله سناشنا برکت الله دې په ژوند کې اچولو ناشنا برکت امام ذهبي رحمه الله دې مبارک وي الشيخ الامام القدوه الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الاسلام تمر القابات ولا شكر كي يو امام ولا وركي وزد القابات مزكي امام دل القابات وركي نمازك إمام ابن كثير رحمه الله وي الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه أو يدل الله لو علم وركله بل كباز ويري كي دسر كي كم علم ودب الزمانة كي تاسر نو فقهاء محدثين ودب الصمان صدر على دتب وبسكيدو شيخ الحفاظ ده محدثين وشيخ ده محدثين وإمام تاسوب حيران شي كيو خبر ما يتوكله دا دومره غټ انسان د د عمر شپږ څلوېښت کاله و بس دا خبره ما تاسو ته ذکر کوله دا دومره غټ انسان چې کوم دی تاسو خو دومره صفات وری سړی چې دا به چې ته سل کاله عمر تیر کړی یا ده به کم سې کم اتیا کاله خو به تیر کړي که نه شپېته کاله خو به تیر کړي که نه سم خیال دی چې دومره غټې کارنامې کړي نه نه د ده عمر شپږ څلوېښت کاله و بس زم کدی شریل الله اوګه جون ور کړو چې سبا کوي لکه شیف دغه کتابونو ته وره مشهور کتاب دغه مشهور کتاب رياض الصالحين نو مورېدلې کنه دغه کتاب چې او دومره مخلص دی د کتابونو مشهور دی ځکه علما داوي چې د کم عالم کتاب په امت کې مشهور شي دی او هر ځای ته ورسی پوه شي چې د عالم د کتاب ډیر په اخلاص سره لیکلی دی هر کتاب مشهور دی لکه د کتاب رياض الصالحين ته وګورځه څومره مشهور د اربعون النووي سلوي حدیثونه دا اکثر خلکو ته معلوم دي د صحیح مسلم شرح یې کړی ده دغه د مشهور کتابونه دي دغه شان المنهاج فی الفقه د دې کتاب دی رياض الصالحين اذکارو کې کتاب لیکلی دی التنبیه التيسير الارشاد التحرير العمدة في صحيح التنبيه الإيضاح الإيجاز التبيان في آداب حملة القرآن د صحیح بخاری سے شرح کړی دغه وفات شو د سنن ابی داود با شرح کړی دغه وفات شو هغه پوره نه کړ. حدیث الاعمال والنیات په دې باب هم شریکل کړی دي دغه شان شریکلی کړی دي په عنوان باندې التهذیب للاسماء واللغات طبقات الفقهاء او نور داسې ډېر کتابونه انسان ورته حیران شي په دې لږ عمر کې دې دومره لیکل کړي دي دا محنت او کوشش و دا کوم ځوانان چې موږ سره دلته ناست دي او یا دا بیان اوري او یا یې ني نو هغوی ته زه دا یم چې دا زموږ ټولو دپاره د سوچ مقام دی زموږ ټولو دپاره سوچ مقام دی شپږ څلوېښت کاله عمر څه عمر دی هېڅ عمر نه دی او دغه صرف دا علم یو شپږ څلوېښت کاله عمر تر خوره رسولی دی چې دقه ځي کې خوره و خو ده د اول نه شروع کړی ده که نه ما ته وسوي چې لسو کاله لس کاله د عمر په درسونو کې به د علماو سره ناست لس کاله عمر کې د قرآن یاد کړی لس کاله عمر کې د حدیثو غرر کتابونه یاد کړي د محدثینو سره به ناست ځکه الله دې مقام ته ورسوي چې څوک محنت وکړي الله یې دغه ځای ته رسوي او علما مړه شي او تذکرې باقي پاتې شي بچیان زه تاسو اوس دنیا بچیان به ذکر کوم تاسو یې پیژنئ زه هم نه پیژنم پکې ښه مالداره خلک ښه چې خپلې زمانې کې و دبدبې او روح وباله و او څوک یې د سره یادوي نه او دا علم چې د نن نه تقریبا اته سوه کاله مخکې وفات شوی دی او اوس یې موږ دا د تذکرې کوو اوس یې موږ دا د ښه صفات بیانوو اوس هم د هغه کتابونه شتي اوس هم هغه ژوندی دی د خلکو په زړونو کې ژوندی دی تذکره ژوندی ده که نور هغه په خاورو کې پروت دی نو ځکه چې کله د دین سره دې تعلق وساتو الله به ستا تذکره اوچته کړي ستا تذکره به همیشه کړي یو ډاکټر دی ښه ډاکټر دی چې مړ شو مړ شو انجینیر دی ښه انجینیر دی مړ شو مړ شو ساینسدان دی ښه ساینسدان دی چې مړ شو دی مړ شو مالدار دی ارب پتی دی کروڑ پتی دی لک پتی دی خلک ورته کینی پاسی خان صاحب او پلانې صاحب او قطر صاحب او بره صاحب دا ټولې خبرې روانې څوک چې دی ژوندی چې خاورو کې خور څه ختم شي هغه عالم چې کله خاورو کوم کې دغه تذکره باقي پاتې شي دغه نیکیانی بیا هم روانې دغه بیانات دغه کتابونه دغه لیکل دغه درسونه دغه چې هر څه دي دغه هغه فایده بیا هم روانې هغه سلسله ودرېږي نه نو ځکه دین سره تعلق ساتئ الله به ستاسو تذکره نه ختموي ستاسو تذکره به الله ژوندی پاتې کړي وجه دا ده چې همیشه پاتې کېدونکی کوم یو دین دی د الله د دین دی اسلام د همیشه پاتې کېدونکی د قیامت پورې به دا دین اسلام نو کوم سړی چې دې دین سره تعلق وساتي او د دې لپاره محنت وکړي او کوشش وکړي الله د تذکره هم پاتې کړي بیا خلک د تذکره کوي. امام نووي رحمه الله هم په دقه نوا کلي کې بیا وفات شوی دی د رجب میاشت اوسه درویشتم تاریخو او شپږ سوه شپږ اویا کالو شپږ سوه شپږ اویا پیدا شوی کوم کال کې دی شپږ سوه یو دېرش شپږ سوه شپږ اویا کې وفات شوی څومره عمر شو شپږ څلوېښت تقریبا شپږ څلوېښت یا مکمل کړي پنځه څلوېښت او شپږ څلوېښت کې وو او کله چې دمشق د علاقو کې پته ولګېده چې امام نووي رحم الله وفات شوی دی نو هغه تاریخي ورځ تاریخ لیکلی د علما چې د ده په جنازه کې په لکو بزرګو خلک راغلي وو ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وی د جنازې په ورځ به زموږ پته لګي اهل بدعو ته دا ویلي وی د جنازې په ورځ به پته لګي بیا وی را شوی نه کته خو به جنازې لري د علماو جنازې څنګه ها ایدرین دې کنه ایدرین د دنیا د شي د کوي او د بچایو جنازې مو وګوري د مالدارانو جنازې مو وګوري او دنیوي سبقونه چې ډیر ورته د ابو جنازې مو وګوري او به د علماو او د دې ملنګانو جنازې مو وګوري چې څنګه په جنازې کې رش او رش د عامو خلکو نه وي هغه رشون د الله والا خلکو وي سفارش له خلک راغلي هغه هم دیندار خلک راغلي نو دا د امام نووي رحمه الله ما د سیرت مختصر ذکر کو مختصر می ذکر کو دا کم کتاب چې مونږ وایو الاربعون النوویه د دې ډیر شروحات چې ډیر علماو دا شرح کړی هم دی لکه امام ابن رجب رحمه الله ټوله ښکلي شرح هغه کړې ده امام ابن دقیق العید امام نجم الدین الطوفی الحنبلی امام ابن حجر الهیتمی وسنوع علماو کې شیخ ابن عثیمین ولا سمه ښکلي شرح کړې ده او شیخ صالح آل شیخ شیخ عبد المحسن الزامل او داسې نور ډېر علما ولا شرح کړی ډېر قیمتي کتاب دی وخت موږ سره لږ پاتې دی خو چې څومره خبرې موږ شرح کولی شو هغه به شرح کړو د دې نه مخکې چې امام نووي رحمه الله دا کتاب شروع کړي مقدمه بیان کړې ده مقدمه د هر کتاب په ابتدا کې مؤلف خبره کوي وجه بیانوي چې ما دا کتاب ولې لیکلی دی څنګه لیکلی دی دې ته مقدمه ویلی کېږي او د هر کتاب په ویلی کې نو امام نووي رحمه الله مختصر یو څو کرښې مقدمه لیکلې ده او بیا یې دغه څلوېښت حدیثونه شروع کړي دي چې هغه په اصل کې دي څو حدیثونه دو څلوېښت او بیا ورسره ابن رجب څو لګولي دي اته نو پنځوسو ته رسولي دي امام نووي رحمه الله وی الحمد لله رب العالمين نو کتابی شروع کړ د الله په حمد باندې الحمد لله رب العالمين دلته دا فائده ده کوي کله صرف شروع په بسم الله باندې کیږي بسم الله الرحمن الرحیم او به مخکې خبره شروع شي نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه خصوصا خطونه چې به لیږل نو په اوله کې به څه لیکل بسم الله الرحمن الرحیم سلیمان علیه السلام چې خط لیږل و بالقسط انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د روم بادشاہ ته خط لیږل و په صحیح بخاری سی مسلم کې روایت ته ابو سفیان رضی الله عنه موږ بیان کړی دی بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم نبقول لك بسم الله لكليت كان دي تكي يجي سب دل بحمد سر شروك أو ده أكثر بخدبوك كي أكثر خدبي أكثر بحمد نشروك أكثر كتابنا چې لیکل کېږي هغه بسم الله پکې راځي او خطبو په اوله کې اکثر سره راځي حمد راځي الله حمد او ثنا تاسو خطبه اورېدلی که علما چې درسونه شروع کوي خطبه ان الحمد لله نحمده ونستعينه دش او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه او کله دي چې علما چې بسم الله او د الله حمد او ثنا دوانه راځي مکی کله دوانه راځي مکی بسم الله موي او حمد موي ولي ويزك تي قران تي شروع شوي دي نو بسم الله الرحمن الرحيم بيفسكم ايت الحمد لله رب العالمين نو كل علماء سر بسم الله ذكرك كلا الله ده حمد نشروكي او كلا دوان ذكركي امام نووي رحمه الله شروع سنه كده ده حمد نوكرا الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين أغلى شلازمك واسمانون أغرى تنكريت مدبر الخلائق أجمعين لطول مخلوقات نظام أغتلي تدوير كون كيدوي أغلى حمد ويموي السماوات والأراضين زمك واسمانون نو جمع راوړی ده اراضین ډېر ځمکو ته وایي نو دینه دا خبره یاده کوي څنګه چې اسمانونه ودي نو دغه شان ځمکې مو ودي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن سورة الطلاق کې الله وایي وما هو اسمانونه پیدا کړی دي او دغه شان ځمکې یعنی و ځمکې او حدیث کې درځي امام بخاری راوړی دی من ظلم قید شبر من الارض چا چې یو لږ ځمکه د چا نه ظلمن واغسته یو لږ ځمکه او د حدیث د هغه خلکو لپاره ډېر اهم دی کوم چې د خویندو برخې نیولي دي او زنانو ته میراث کې حق نه ورکوي او د هغوی هغه ځمکې نیولي دي د هغوی جایدادونه یې نیولي دي واورئ د حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی چاچ یو لیش زمک واغست ظلمن طویقه من سبع اراضین اللہ بو تیر قیامت پورو دا وان زمکی غاڑی تواچی پا جہنم کی وان زمکی ورد غاڑی تپرچی وہ پا جہنم کی بھئی نو دیرم دا ثابت شو چی زمکی سو دی زمکی وی دی باعث الرسل دا آغا اللہ حمد وی ویمن چی پیغمبرانی را لگیری دی الرسل دا دا رسول جمع دا او رسول استعجی تا وی پیغام رسول کی تا نو دا فائده یاد کئی یوی رسول او بلی نبی پا دی که فرق سده ما بین کرده ما بز درسول بارک اللہ فیک فرقون ډیر دی علماء بیان کړی دی رسول او نبی کی سب فرق تے حکم فرق چی واضح کاری زما به خپل ځان زړه مطمئن دی او بعض علماء ول ترجیح ور کړی دا وی واضح فرق دا دی دا دی نبی هغه چاته ویل کی چې هغه ته مو وحی کی خود تیر شوی پیغمبر هغه شریعت او دا غا کتاب چی کم اغتر علی گره مکہ بیانی او رسول سوک دے آگا چی اغتر نوی شریعت رش لکو زمانگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی شریعت وطر آگا لے او دا غشان عیسیٰ علیہ السلام رسول لے موسیٰ علیہ السلام او دیسی نور دیر نو هر رسول نبی دے او هر نبی رسول نہ دے سوگو بما پوک هر نبی هر رسول نبی دے او هر نبی رسول نہ دے ہاں تاریخ سے نہ توحید ٹکے کے دے بجے بل ٹکے ویلے او وحی و تمکی آگا شریعت بینی دا آگا کتاب بینی نو هر رسول نبی دے او هر نبی رسول نبی دا فائدہ ہے دک نوی چی باعث الرسل صلواته و سلامه علیہم درودی ویلے دا پیغمبرانو بانی الی المکلفین لہدایتهم دا پیغمبرانی چاہتر علی گری دی مکلفین تا مکلف هر بالغ او عاقل ته ویل کی او پدې کې انسانان او پیریان ټول داخل دي انسانان او پیریان پکې ټول داخل دي مته ویل چې پیغمبران را لګیلي دي انسانان او پیریان ته او پدې کې چې کوم مکلفین دي هغه ته را لګیلي دي نو ولې را لګیلي له هدایتهم د هدایت پر را لګیلي و بیان شرائع الدین دا پیغمبرانی وی دا دید پر داغ اللہ حمد ویم چی پیغمبرانی را لگلی دی دا دین دا واضح کولو دا پارا بالدلائل القطعیت و واضحات البراہین او دی پیغمبرانو لبیا اللہ واضح معجزی ورکڑی دی واضح الدلائل ولو ورکڑی دی چی خلکو تا دین بیان کی احمده علی جمیع نعمه دا اللہ حمد ویم شکر دا کوما دا غدر نعمتونو دلاسا چی اللہ مالا نعمتونو دیر را کردی دی نو دا دا مسلمان شال دے چی دے با سکی دے با دل نعمتونو شکر ادا کری بیا امام نووی رحمه اللہ وی واسألوه المزید من فضله و کرمه او دا اللہ نورم دا غاغ فضل و کرم غوالا ما این اللہ را نعمتونو دیر را کردی دی و نورم دا اللہ نغوالا نورم دا اللہ نغوالا او سوک دا اللہ پا نعمتونو بندی مور شوئے دی دا اللہ پا فضل بندی سوک مور شوئے دی نزک طریقی ازدکا سنگے لکا الحمدللہ دا اللہ نعمتونی بیشمار او نورم دا اللہ نوار و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له دیج گی گور توحید گوئی ورکڑی دا الواحد القہار اغا اللہ چی اغا یو دے زورور دے الکریم عزتمن دے سخی دے الغفار دیر بخانہ کون کے دے و اشہدو او زگوئی ورکوم دے خبری ان سیدنا چی زمانگ سردار محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم ده الله بنده وده الله رسول ده، وحبيبه وخليله او ده الله محبوبه او ده الله ملغره. حديث كده دي بصي، حديث كده سي مسلم كشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله، استاسو ده ملغره چی ده، استاسو ملغره سو كده ده زانی ده، استاسو ده ملغره گره ده الله خاص ملغره ده، افضل المخلوقين فمخلوق غور انسان داري المكرم بالقران العزيز. الله وليست دي سي وركدي في القران وتنازل كدي المعجزه المستمره على تعاقب السنين دي سي معجزه ولا الله وركدي دا جاغد ميشد بار باتي معجزه دا هر پیغمبر الله معجزي وركدي دي كده نجمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ معجزی ورکڑی خلو یا معجزی وتصور کڑی دا اگر دا قرآن دے دا اللہ معجزہ دا وبالسنن المستنیرة للمسترشدین او اللہ سبحانه وتعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدیس خبری خولی دی کسوک ہدایت لٹول واری نباغ خبرو کی لٹولیش المخصوص بجوامع الكلم اغه پیغمبر چې الله ول جوامع الكلم ورکړي دي. جوامع الكلم څه ته وي؟ لنډې او غونډې خبرې، په لږو خبرو کې ډېرې معنی پرتی. وسماحة الدين دې چې دین ول الله ورکړي دی چې هغه اسان دی، په هغه دین کې اسانتیا ده. صلوات الله وسلامه عليه درود او سلام یې ویلی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى سائر النبيين والمرسلين ببطول پیغمبران باندی ویلے، وآل كل وسائر الصالحين او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آل و پا اہل ام ویلے نم پا آل و پا اہل کی بنو حاشم او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی لطول بکی داخلی شو، وسائر الصالحين او بطول نیکان و خلق بانی سلامتی ویلے داگین بعد بیوی اما بعد اما بعد باندې خبره ودرو او ان شاء الله پر روان درس کې به دا وایي چې اما بعد نه بعد امام نووي رحم الله سوي دي دا کتاب ولې را جمع کړی او بیا به سلوي حدیثونه شروع کو. ډیر مفید کتاب دی او ټول ته نصیحت دی چې دې درسونه اهتمام وکړي ان شاء الله الله به ډیر خیر دې ته درکې دنیا کې مو آخرت کې او په ډیرو مسلو به پوه شي. لکه چې موږ دا وایو چې دا دین د کتاب کې چې کوم د څلوېښت حدیثونه دي، د دین بنیادي مسایل پکې راغلي دي. نو ډېر خوندور حدیثونه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې خوندورې دي او په ټولو خبرو کې مزه ده. نو الله دې موږ پوه کړي په دین باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.